501. De volle laag. Lucien Geefkens. Ja, hoor je dat? 501. Hey, ja, 501. BHV. Mensen van Horen, blokker en zwaar. Ja, hè? Het is weer tijd voor de volle laag. En alle luidjes al daar op het web. Nou. Ook jullie krijgen een flinke man. Ja. Die plaatje draaien zit weer voor u klaar. Ik sta natuurlijk weer. Even een nieuwe tekst eigenlijk heb ik nodig. Mensen die een tekst hebben, kunnen dat wel laten weten. Een geschurde broek. Echt wat je zegt, een shabby look. Een radiohoofd en een lelijke bril. Oh. Als dat wel, ja, maar is wat de luisteraar wil. Veel akkoorden en veel melodie. Ook dissonante en cacophonie. Avant-garde, jazz en klassiek. Allemaal, ja hoor. Catchy liedjes en pianomuziek. Ja. Tap-tap. Nu modern en dan weer antiek. Ach nee mensen, geen paniek. Geen paniek, hè? Nou. Eén klinkt het ook vandaag. De ik wil maar even zeggen dat het vandaag heel interactief wordt. De volle laag. De volle laag. Ja, inderdaad, vandaag heel interactief. Jullie kunnen de ramsplaat uitkiezen die in de ramsplaatparade komt. En jullie kunnen ook meezingen. Kan allemaal. Je kunt ook gewoon blijven zitten. Dat is ook heel interactief. Ja, zo heet dat liedje. En van Reinhard Lacomi. Nagedachtenis van waarvan eigenlijk... Oh ja. Ja. Als jullie ook zo zin hebben in een interactieve uitzending, laat het even weten in de babbelbox. En als het niet zo is, doe het dan gewoon niet. Ja, want als je toch niet zin hebt om interactief te doen, waarom zou je dan in de babbelbox lopen meuren? Nou, goed. Nog steeds Reinhard Lacomi. Op 501. Maar daar had hij wat voor. Dit is de volle laag. Ja, is hij half vol of vol? mijn spanningsboog is gewoon een beetje kort. Ik heb er geen. Ik haak nu alweer af bij het nummer. Misschien komt het omdat zo'n recalcitrant is. Hou ik niet van. Recalcitrante mensen. Bah. Hé. Ella Bandita. The Game, geloof ik. Van een plaatje van haar uit een jaar. 2005 alweer. Love Juice. Oh. Nou, het zal wel weer met passievrucht of zo. Every way I need to say, hey. straks een plaatje van Amun Ra. Everybody sometimes is like feather street soul. The string out. Demo. Oh, het is een demo. Oh, ja, het is een demo. Maar het is wel een hele oude demo hoor, dus ik denk dat je het echte spel al kan downloaden. Yeah. Ja, had ik trouwens al gezegd dat we vandaag een hele interactieve uitzending hebben. Mocht je interactief willen doen, laat hem wat achter in de babbelbox, want dan kan je het laten weten. En als je dat niet wil, niet dus. Ja, want wat was nou het plan? De radiodirectie had me weer het een en ander opgedragen. Wat zeiden ze ook alweer? Meer interactieve dingen en zo. En luisteraars betrekken en... Dus ik hoop dat jullie er klaar voor zitten. Tijdens het eten dan toch nog interactief doen. Ik vind het knap. Misschien wel even lekker. Ja, ik heb toch geen zin om nummers uit te gaan zitten luisteren. Dus we beginnen wel gewoon met het interactieve gedeelte hier op Radio 501. Platen vliegen weer alle kanten uit. Even kijken. Hier eentje. Ja, ik had even. Die moet ik even hebben. Ja. Ja. Het is weer zondag! Zondag! Zondag! Hallo! Is dit er dan? Ah! Het is weer zondag, dames en heren. En komt u maar naar beneden en sla uw slag. Vandaag in de volle laag allerlei interactieve elementen. Stem nu eigen je. Ramsplaat, parade in Ramsplaat. Oftewel, stem nu je eigen favoriete Ramsplaat. De Ramsplaat parade in. In de volle laag, nu voortaan, deze week in ieder geval, voortaan in deze uitzending, interactief element, kies je eigen ramsplaat. U kunt vandaag kiezen uit een breed spectrum van ramsplaten, die we natuurlijk allemaal gaan laten horen, die u kunt kiezen. En dan komt jouw favoriete ramsplaat wellicht wel, wie weet, in de ramsplaatparade. En wie weet maak jij kans op een echte ramsplaat. Een echte ramsplaat! Ja, en komt u maar naar voren en sla uw slag. Kijk hoor. Zo kan hij alweer. Het was geloof ik net regenachtig buiten. Ik had zomaar even een Oostwijker Volt. Hoe heette dat ook weer? Het was iets ergens in een woud en het was een festival. Het was een soort Zwarte Cross. En ik zeg altijd maar zo, als je je festival een soort Zwarte Cross noemt. Ja, dan ben je toch niet gesnikt, want er zijn al zoveel anderen, dus waarom zou je jezelf niet willen zijn? Of zoiets. Nou, moet je dat allemaal weten? Moet je dat allemaal voor die mensen gaan liedje invullen of zo? Hè? Als je toch weer je Zwarte Cross wil houden, moet je dat toch lekker zelf weten allemaal? Even kijken. Oh, de computer slaat er vol. Oh ja, muziek. Ramsplaat. Ja. Drie ramsplaten dus. En allerlei andere onderdelen die ik vergeten ben. Maar kijk maar even op gewoon op www.radio501.nl voor het allerlaatste nieuws. Even kijken. Ja, oh ja, ik zal dan toch een beetje verklappen wat het dan is. Kun je alvast opschrijven. De eerste ramplaat is I've Known Rivers van Billy Childs. En dan krijg ik iets met meneer Cactus. Dat was ook weer. Even kijken hoor. En oh ja, en Benjamin Diamond. Dus ik zou zeggen, knal hem erin, techniek. Even kijken, de techniek, knal hem erin. Even kijken hoor, het is weer een grote chaos hier in de studio. Het zal toch niet aan mij liggen? Ramsplaat, dit is Ramsplaat. Wat ik dan zeg, vandaag extra interactief. Je kan zelf een Ramsplaat kiezen. Ramsplaat, dit is een lekkere dus. Even kijken, wat hebben we nog meer? Ramsplaat, die voor een euro of wat naar huis gaat. Meneer Cactus. Huis gaat. En ja, dit is dan I've Known Rivers van Billy... Ja, zit onder een stickertje. Billy Childs. Een plaat van Stretch Records, dus we kunnen het nog een tijdje rekken. 1995, goed jaar denk ik dan. Weet ik niet eigenlijk, is dat een goed jaar? Hij speelt piano. En het nummer dat we gaan horen is Realism. Dus ik denk dat we... Jezus, 7 minuten. Dat we wel even beter kunnen regelen dit. Even kijken hoor. Kan hij niet gewoon nummer 6 draaien voortaan, als het gewoon lange nummers zijn? Wat is hij dit nou weer voor regels? Even kijken hoor, nou. Het begint in ieder geval heel rustig. Kan ik niet even gewoon doorspoelen? Even kijken. Ja, inderdaad. Ja. Wat een boring Ramsplaat dit. Als ik jou was, zou ik het niet opstemmen. Kijk, dat heb ik niet allemaal moeten melden. Oh, er zitten ook nog teksten bij. Dus nou ja, misschien komt dat nog. Even kijken hoor. Even kijken, ja. Doe gewoon net alsof een luisterramsplaatpaal is. Even kijken hoor. Realism dus. 7 minuten 11. Ja, als dit er wordt, dan ga ik er niet nog een nummer van draaien. Dat weet ik nu al. Billy Childs, laat het even weten via de post. Radio 501, de volle laag. Uitroepteken, 1624 AA. Anonieme alcoholisten en horen bij blokken. Oh ja, als je moet reageren, dan kan dat. Als je niet wil reageren, dan doe je toch lekker niet. Kijk, hier hebben we... Klinkt wel heel erg jazzy en avant-garde-achtig, ja. Realism. Beneath his well-oiled life, his sheltered mind now labors in a sweat of urgency. He scrapes and pulls to find what it would find beneath the ordered flow of what must be, and gasping is unconsciously, onbewust, retreats. Kan je straks helemaal meezingen. Het gaat er nog verder. A rhythmic rain. That cracks the concrete seas and mainlines on Electric City and Blood. Dus jongens, dat is even voor de interactiviteit. Je kunt thuis meezingen. Thuis meezingen. Kijk, a benediction of obscenities. Oh jezus. Hurled by sunflowers tangled in the mind. Oh, Mutt. In de Mutt. Het is ook een band trouwens, Mutt. Dit is niet Mutt, dit is Brian Charles. Oh ja, ik heb nu al het boekje eruit gehaald, dan kan ik het wel lezen. Er zit namelijk nog een sticker op, €2 heb ik betaald. Ja, daar krijgen we extra lange nummers voor. Kijk, ja, dit heb ik ook in Utrecht gehaald, dus ja, dan krijg je dat. Dispatching these to memory again, as Tristan lies, all none that he believes, sustained by the seduction of his truth, he smoothly circumvents his pain. Oh, is geschreven door Kirsten Childs in 1994. Jezus man, wat is dit voor topsport? Even kijken hoor, hoe gaat het nou nog verder? Gaat het nog wel verder? Oh, wacht, we zitten nou ergens op het eind. Maar ik heb nog steeds helemaal geen tekst gelezen hoor, en gehoord ook. Jullie wel natuurlijk, want ik heb het net voorgelezen. Ik vraag me af... hoe je hier moet gaan zingen. Nou, ik pak er vast even de volgende bij. Even kijken. Ah, meneer Cactus. Nou, ik heb vandaag helemaal geen spanningsboog. Dus ik heb gewoon geen zin om hem te spannen. Alleen maar halve nummers vanavond dus. Halve nummers. Daar baal ik wel een beetje van, want ik had maar voor hele nummers uitgekozen. Maar ik hoorde net dat Jenno een nummer niet had gespeeld, dus ja, dan gaan we maar weer een nummer van Jenno draaien dan. Gelukkig hebben we dat altijd nog als escape. Maar ik kan ook Chinese muziek draaien, want daar heb ik nog een brief over gekregen. Chinese muziek. Volgens mij is dat weer een fucking primeur op Radio 501. Ik weet niet waarom. Het is toch zo'n groot land, dan kan je toch wel muziek uit draaien. Zit Peter Jan Rissen nou eigenlijk al in? Ja. Kijk hoor, welk nummer gaan we horen? Ik heb wel weer zin eigenlijk in die jingle. Zou ik gewoon die jingle nog een keer doen? Nou, dit was dus Billy Childs op Radio 501. Ik was vergeten dat ik hem niet door had. Kijk hoor. Ja. Hallo, je luistert toch op tunein.fm, dus dan zie je dat toch wel. Zo, wat een drum. Mooi hoor. Goed, even kijken. Ik heb wel weer zin. Nee, ik heb eigenlijk helemaal geen zin in die single. Even kijken, we gaan gewoon verder met het volgende nummer. Peter en Rens, veel korter. Kijk, dat is voor die kinderen. Dus hier kan je ook op stemmen. Ja, ik heb altijd trek. Je zou zelfs kunnen zeggen, ik ben een echte lekkerbek. Van artisjok tot spruitje, van garnaal tot kappeljauw. Maar er is één gerecht waar ik het allermeest van hou. Ik hoor net dat er een nummer van Jenno doorheen komt. Maar die zit niet in de Ramsplaatparade, dan kun je niet in de Ramsplaatparade stemmen. Godverdriet, dat moet even wel. Duidelijk weten ze ook. Hier. Nou, dit is Peter en Rens met meneer Kachter Show. Dus hou je van nostalgie? Stem dit dan die Ramsplaatparade in. Want niet dat je überhaupt niet nostalgisch moet weten. Die computer slaat hem op hol. Ik zal weer dat de nummer Jenno komen. Het water loopt me langs de tanden en mijn neus geniet. Wat is dit nou weer voor tekst? Ja, dit is mijn absolute favoriet. Waar gaat het nou weer over? Spaghetti met een sausje, spaghetti met een sausje. Yum, yum, yum. Spaghetti met een sausje. S'avonds laat of s'morgens vroeg, daarvan krijg ik nooit genoeg. Oh. Spaghetti met een sausje, spaghetti met een sausje. Ik heb het alweer door. Oh, hier. Ja, het nummer heet ook spaghetti. Maar misschien spaghetti. Maar ik noem het gewoon spaghetti. Mag toch? Ik woon nog in Nederland. Of dat die dubbelt is. Is dat ook een Nederlands jeugdprogramma? Wat is dat nou weer? Waar was dat ook weer van? Was het niet van de Vara of zo? Die arbeidersmentaliteiten. Red Bullet. Nou, voor mij was het awesome. Maar Italianen die stonden s'avonds. Oh, poesontwerpers door Van Dijk en Enschede. Oh, het is opgenomen in Zeist, maar dat hoor je ook wel, hè? De hele Zeistse cultuur, die klinkt er gewoon doorheen. Spaghetti met een sausje, spaghetti met een sausje. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. S'avonds laat of s'morgens vroeg, daarvan krijg ik nooit genoeg. Dat kan natuurlijk niet gebeuren, wacht even hoor. Spaghetti met een... Nou, ophouden nu. Ik heb geen zin om dat nummer uit te horen. Even kijken. Spaghetti met een sausje, kan je er ook in stemmen? Even kijken. Oh, wat heb ik er nou weer uit gegooid? Oh, dat is Billy Charles, is dat... Nou, ik weet niet, als je nog op Billy Childs wil stemmen, moet je snel zijn. Want volgens mij ga ik die cd kwijtraken. Even kijken, Blue Diamond. Oh nee. Wie is het nou weer? Benjamin Diamond. Nou, nummer 7, huppatee. Kan je ook op stemmen? Benny Diamond. Billy, nee? Wacht even, ik zal even die jingle, want anders komt het nooit goed. Mensen willen natuurlijk wel een jingle horen, want anders weten ze niet meer wat ze luisteren. Even kijken. Kijk nou. Pop jij of pop ik? Super! Wat? Ramsplaat, dit is dus een lekkere Ramsplaat. Oh ja. Ramsplaat, die kijk, voor ik zal een even Billy Charles terug leren doen hoor. Ramsplaat, Ramsplaat, dit is dus een lekkere Ramsplaat. Ramsplaat, die even voor kijken, een euro of wat naar huis gaat. Huis gaat! Oh ja, oh ja. Benny Diamond, nee, Benjamin, maar ik noem hem Benny hoor. Even kijken, Benny. Het nummer dat we gaan horen is The Rain. En het ziet er heel flitsend uit, heel disco-achtig en zo. Echt heel wat anders dan Peter Rens. Dus je hebt echt wat te kiezen. Ja, dan kan je niet zeggen van bijvoorbeeld die hele demo-contest. Daar valt niks te kiezen. Hier kan je wat kiezen. En wat krijg je ervoor? Nou, in de Ramsplaatparade. En dan ga ik die andere twee nummers draaien. Even kijken. Ja, Benny Diamond, The Rain. Kijk, en dat is mooi. Want ik reed net door over straat. En het regende gewoon, hè? Maar weet je wat het mooie was daarvan? Dat het niet hagelde met van die grote hagelstenen van een ei. Kijk, op eieren lopen is al erg, maar eieren op je kop gesmeten krijgen van hagelsteen. Waarom heet het hagelsteen eigenlijk? Het is er helemaal geen steen. Moe van. You were holding hands and I'll never be the same. Oh, ik krijg net door dat mensen moet me per brief stemmen, hè? Nou, je mag gewoon in die babbelbox spruiten maar weer. Dat moet je anders doen tijdens het eten, hè? Ik zal eens keer gewoon de boel gewoon rustig doorstikken. Dan heb ik het over eten, hè? Oh, er staat een kind op het hoesje. Maar dat helemaal niet. Even kijken. Oh, er staat ook tekst in. I saw you walking in the rain. You were holding hands and I'll never be the same. Ja, doe maar mee. Mag hoor. Hoef je niet te schamen voor je buurman. Kom op zeg. Kijk, volgende tekst. Gaat verder op de volgende manier. Now here you are, begging to me, to give your love another try. Girl, I love you and I always will, but darling, right now I have to say goodbye. Ik denk dat, oh, de regen is overdrachtelijk. Oh. Nou, ik vind het best wel een aardig liedje eigenlijk. Moet je dat maar zelf weten natuurlijk. Nou, voor mij krijg ik thee. Papa, hé, hey, er staat in één keer een nummer van Jeno in mijn lijst. Wat is dat nou weer? Oh, het is een demo. Nou, Benjamin Diamond dus zit. The Rain. Van de plaat, hoe heet die plaat eigenlijk? Ah, niet wel heel poppy, heel radiovriendelijk ook. Strange Attitude. Maar vooralsnog staat meneer Cactus vooraan met spaghetti met de saus. Oh, wacht, ik moet natuurlijk ook in die mail kijken. Jij kan ook nog mailen, kan ook nog. Ik kan ook twitteren, maar dat lees ik toch niet. De mail wil ik nou wel eens lezen. Dat is studio apenstaartje radio 501.nl. Ik ben bang dat ik straks nog weer een nummer van meneer Cactus moet draaien. Maar dat was natuurlijk ook gewoon omdat het etenstijd is. En dan moet je dat nummer ook niet draaien, want dan krijg je automatisch alle voorkeur. Oh, ik zit nou weer. Ik moet dan nog filmmuziek draaien. Benjamin Diamond was dat. Ik heb hem afgedraaid. Hm. Nou, misschien krijg ik toch nog het idee dat ik dan nummers helemaal ga draaien. Maar dat kan zomaar even veranderen, want ik moet nog een nummer van Jeno draaien. Even kijken. Billy Childs. Oh ja, nou, je mag dus kiezen. Billy Childs, meneer Cactus en de achtergrondgeluiden mag je ook kiezen. Ja, als je, je mag ook achtergrondgeluiden op de radio kiezen. Dat is, krijg je er gratis bij. Wat wil ik nog meer eigenlijk? Ik wil helemaal niks. Hè? Is dat een romantisch waar was ik eigenlijk gebleven? Ik ben het helemaal kwijt. Nou ja, dit is Johnny Pearson. Live vanuit de computer. Oh, knap dat ik dan precies begin met praten als hij begint te toeteren. Romans at midnight. Pardon, Romans at midnight. En het is nog maar 6:30. In... Dit is de 7:30. Nee, helemaal niet. Het is 6:30. Het is 6:30. Dat leuke muziek is. Even kijken, waarom gaat hij nou in één keer... Is in één keer weer mono? Jenno. Even kijken, we hebben muziek van Jenno. Wat is dat eigenlijk voor muziek? Dat wordt er helemaal niet bij verteld, hè? Strings. Het is een demo, dus als het nog niet goed klinkt, dan ligt het daar. Het is wel 320 kb per seconde. Demo 2-01. Dan moet ik gewoon nog even een keer draaien, gewoon, maar dan ga ik er niet doorheen zingen. Ja. Verder wel een aardig plaatje hoor, ja, leuk. Maar het is heel kort, dus dan kan je hem nog wel een keer draaien. Even kijken hoor. Oh, wat is dit nou weer? Dit ja, houd is op, deze zeg. Week de Radio 5. Dan reageert hij ook niet, hè? Zo, huppatee. Waar is dat nummer nou? Even kijken hoor. Oh, hier. Ja. Ja, nee, niet. Oh, wacht. Ja, nee, natuurlijk. Ja. Oké. Oh ja, ik ging je niet doorheen zingen. Dit is Jenno met Strings Demos 2-01. En hij wordt nou links... En weer rechts. 5-0-1. Thank you. Beeldig, beeldig. Ja, heel mooi. Dat was jij nou. En ik heb er niet doorheen gezongen. En hier moet ik dan wel weer doorheen zingen. Want dit is dan weer een jingle. En ik dacht, ja, laat ik gewoon even de brievenrubriek doen. Hey, ik heb nou trouwens dit nummer 2 keer gewoon helemaal uitgespeeld. Dat is op zich wel weer mooi. Heel mooi. Ah ja, jingle. Nou is het dus. Of ligt dat alleen maar mij? We ruiken met z'n allen in de postzak. We ruiken met z'n allen in de post. We ruiken met z'n allen in de duiken met z'n allen in de duiken met z'n allen in de postzak. Wat wilde de postbezorger vandaag met zich mee? Van loze brieven in de postzak. Van onze lieve mensen en de vuilbak. Onze lieve mensen en onze lieve mensen en onze lieve mensen en de vuilbak. Alles weer gestuurd naar 501. 501? 501? Oh, yes! Ja, ik heb het net al... Oh, ik kan die wel weer gewoon. Zo. Ja, ik had brieven gekregen. Heel veel brieven. Ook naar aanleiding van de uitzending van vorige week. Onder meer een brief van... Hey, dat is grappig. Nou, dat kan toch niet? Nou, dit is Bart de Wever. Bart de Wever uit Steenwijkerwold. Nou, Bart Sterkte. Bart uit Steenwijkerwold schrijft het volgende over de uitzending van vorige week. Je bent overgeschakeld naar Dollard Radio. Ja, het was beste redactie. Het was maar genoegen om vorige week tijdens de uitzending van De Volle Laag eindelijk eens een keer kwaliteit radio te horen. Kwaliteitsradio te horen. De presentatie was goed. De reclames waren prima. De muziek was picobello in orde. Kortom, ik heb genoten. Dus, ik hierbij het verzoek om vaker in te schakelen op Dollard Radio. Zeker als Erik Glaasburg aan het presteren is. Oké. Goed, ja, inderdaad. Bart de Wever uit Steenwijkerwold. Ik hoop niet dat je geraakt bent door... Inderdaad, maar wel verkouden bent geworden inmiddels van de muziek in het festival dat lijkt op Spanikos. Hadden we nog het verzoek gekregen van een luisteraar, denk ik, en een schrijver. Dat is grappig, hè? Een luisteraar en een schrijver. Alles wordt benut. Annie de Brouw. Annie de Brouw uit Wolvenga schrijft het volgende. Geachte redactie. Nou, dat is mooi dat we geacht worden. Maar waartoe worden wij in staat geacht? Dat is altijd weer de vraag. Annie de Brouw vraagt... ik heb een tante in China wonen. En ik ben daardoor echt geïnspireerd geraakt door de Chinese klanken van Ding Dong Ho Hong Jiang. Dat vind ik gewoon fantastisch. Het staat hier ook heel mooi aan. Dus hier bij het verzoek kunnen jullie ook even Chinese muziek draaien. Met vriendelijke groeten en Hiroshai. Ah nee, dat is Japans. Hoe kan dat nou weer? Er staat Japans in de brief. Maar ja, goed. Maar ik ben natuurlijk niet beroerd om Chinese muziek te draaien hier op Radio 501. Speciaal voor mevrouw de Brouw uit Wolga is dit het nummer Shuang Shuang Yan op Radio 501. Dus. Nou, klinkt nou wel goed eigenlijk. Toch vaker doen dat Chinees. Dus mevrouw de Brouw. Shuang Shuang Yan Ya Ai Qin Mao. Yeah. Ja, eigenlijk hele normale muziek op Radio 501. Die Chinese muziek best normaal. Even iets over dit nummer. Moeten we nog iets zeggen over dit nummer? Ja, waarom moet niet natuurlijk, ja. Ondertussen gaan we nog even verder met muziek. Even kijken. Ja, we hadden toch veel muziek beloofd. Dus. We hadden trouwens ook nog muziek beloofd die niet voldoet aan... of die niet gebruikt kan worden in een film. Maar. Dat wordt best lastig. Tot rust gekomen. Ik begin in één keer het idee te krijgen dat ik in het volgende uur in ieder geval nummers nog uit kan draaien. Had ik nog wat jazz beloofd natuurlijk. Even kijken. Dan lijkt het me heel leuk om iets te draaien van Don Bias. Of ja, Bias. En dat is mooi, want hij zegt I'm beginning to see the light. En dat is natuurlijk een boodschap die we aan iedereen mee te geven. Dat iedereen maar begint om het zonlicht weer te zien door deze regenachtige wolken. Hier op 501. Gewoon hier. Op 501. Of gewoon hier. Thank you. in dit uur was er verschillende dingen te horen, zoals allemaal onafliedjes. En dit Indifference. Of Indifference. Dat is een nummer van Pearl Jam, toch? Of niemand anders? Van wie was het ook alweer? Laat even weten. En je kunt nog steeds stemmen. Peter Jan Rens, Benjamin Diamond of Billy Childs. Wie wil jij in de Ramsplaatparade op de nieuwe nummer 1? En over 7 weken op nummer 7. Nou. Zullen we nog reclame doen eigenlijk? Ja. bhv4u.nl En dat doen nog meer reclame. Even kijken. Kamagraverkoop.nl. En trouwens bhv-4-u. En dan bedoel ik natuurlijk YOU.nl. Dan kan je BHV-cursussen aanvragen. Voor de rest nog meer reclame. Wat zat er nog meer in eigenlijk? Goeie test dit. Dit is de magere laag. Nee, helemaal niet. Kijken. Wat zit dan weer? Oh, het doet het helemaal niet. Waarom doet het het helemaal niet? Nee. Even kijken. Wat dan ook. Oh ja, ik was bezig met de reclame. Dan zal ik hem gewoon de reclame draaien anders. Misschien is dat wel makkelijker. Hoef ik ook niet na te denken. Potverdomme, ik zat er nu moeten nadenken voor mijn radioprogramma. Moet toch niet gekker worden? Nee, toch? Moet toch niet gekker worden? Even kijken. Ik had toch gezegd dat het Indifference is, hè, dit? Nou, hij speelt een beetje op die manier van die ene man. Die met zijn verminkte hand in een caravan. Ja, die. Ja. Reinhard. Ja, zoek het er gewoon even op. Reinhard heet hij, geloof ik. Maar het kan ook wat anders wezen. Gisteren wist ik het nog. Maar nu niet. Nu regent het. Dit was trouwens live op Festival de Bestuiving. Dat je het even weet. En niet op Hongerige Wolf, want daar waren ze niet. Ja, dat is heel stom, dat weet ik ook wel. Maar dat kan ik wel niet zo doen. Hallo. Ik ga even thee drinken hoor. Oh ja, reclame. God, nog nooit zo lang heb je reclame gedaan. En nou gaan die reclame zelf doet ook nog 2,5 minuut. Wist je dat? Dat merk je niet, want voor je het weet is het weer voorbij. En dan beginnen we toch met die half volle laag. Ik heb het al een paar keer doorheen laten komen, maar het was helemaal niet half vol. Het was 6:30. Ik zal het toch nooit leren, denk ik. Of wel? Nou, nu had ik het geleerd. Maar ja, ooit geleerd is ooit verleerd. Alles wat je leert, kan je ook weer verleren. Echt waar. Oh, dit is reclame. Attentie, ter hoogte van strandpijl 16 is zojuist een leer plastic flesje gevonden. Het betreft hier een doorzichtig flesje zonder dop. De eigenaar van dit flesje kan hem weer opkomen halen bij gevonden voorwerpen naast de EHBO-post. Dank voor uw aandacht. Met hetzelfde gemak. Gooi het in de afvalbak. Nederlandschoon.nl. Is het iets voor een ander, dan is het wel voor jezelf. Opleidingsinstituut BHV4U biedt alle trainingen in reanimatie en bedrijfshulpverlening. BHV4U biedt trainingen vanaf 8 personen tegen zeer scherpe tarieven en is tevens het adres voor het aanschaffen of huren van een AED. Heeft u weinig tijd? Wij bieden een BHV-cursus per dagdeel. Ja, het is BHV4U.nl. BHV-4-4 is dat. Zeg maar, hoor maar. www.bhv-4-u.nl. You! Training die bij u past. BHV4U. Als het echt om veiligheid gaat. Voor mij kon ik camera gaan verkopen. Ja, ik sta op de vierde verdieping van zorgcentrum Lindeboom. Er is hier brand uitgebroken. Evacueren doe je naast zo. Mij staat Peter de Jong, afdelingshoofd. Meneer de Jong, hoe denkt u deze oude dame in haar rolstoel veilig deze naar buiten te afdraaien. Krijgen? Help mensen die niet zelf kunnen vluchten. www.ontruimen moet je oefenen. Hoor je dat, Steenwijkerwold? Dit was een bericht van de brandweer. Brandweer. Droom jij van een carrière op de radio? Denk jij te kunnen wat al die 501-medewerkers doen? in een team van prettig gestoord gemotiveerde muziekdieren, dan zijn wij op zoek naar jou. Radio 501 wil nog groter worden. En daarvoor zijn wij op zoek naar jocks, redactiemedewerkers en ICT-specialisten. Stuur een mail met jouw motivatie naar studio@radio501.nl. En wie weet word jij onze nieuwe collega. Jasmin heeft een handicap. In woonvorm eigenwijs woont ze met 5 andere meiden. Gewoon zelfstandig, met begeleiding waar dat nodig is. NSGK voor het gehandicapte kind steunt dit project. En daarmee is het ook een beetje ons huis. Help ook mee en steun NSGK. Word donateur op nsgk.nl. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. De Radio 501 daverende donderdag. Van 's middags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Radio 501. De volle laag. Lucien Geefkens. 501. Nou, dat was nog maar net op tijd hoor. Ik had mij nog niet klaarstaan. Oh ja, hier. Amusement en verstoring in de halfvolle laag. Daarvoor was ben je er klaar voor nog een uur volgemaakt. Computer. Of je mobieltje, in ieder geval. Oh ja, 501, echte muziek, echte radio. Piano, blaasinstrumenten en drums komen allemaal voorbij in de halfvolle laag. Met je bord op schoot en al je eten in je kraag. Je schrik je toch dood. Wat een halve zo. Wat zou je maar zeggen? Veel herrie, zo luidt hier het devies. Hier op jouw radio, zo op je trommelvlies. Dacht je even rustig, ontspannen te leren. Nou, dat is dus niet waar. Vandaag is ontberen met de volle interactieve halfvolle laag. Nee, dat wordt niet mooier. Oh, het wordt echt niet mooier. Ik heb vriezen en dooien. Hond kouden en zooier. Nou. Hij zit te klooien. Flink te rolstooien. Met platen te gooien. Dit is waar je het mee moet gaan doen. De volle laag, halfvolle laag. Halfvolle laag of 1-2-1. Waar zit je nou eigenlijk? Ja, zo lang kan je niet redden. De volle laag op radio 501. Op televisie. Uurtje 2! Waar heb ik die tekst nou weer gelaten? Goed, ja, hier. Dit is wat voor mij. Ik heb helemaal gereden gehad. Vandaar dit. Keizerbrood is een goedes brood. Keizerbrood is een goedes brood. Keizerbrood is een goedes brood. Super sexy keizerbrood. U kunt nog stemmen trouwens, hè? Want u moet toch niet weten dat Peter Jan Rens op nummer 1 komt. Heeft u al gestemd? Pot voor 3 dubbeltjes, zal nog een keer wat interactiefs doen. Grappig, hè? Als ik hem daar naar beneden doe, lijkt het net alsof ik dat wil zeggen. De schuif. Keizerbrood is een goedes brood. Kezebrood, kezebrood, super sexy kezebrood, schmeichelhaft, wie es da liegt, auf dem Tisch, neben Kakao. Kezebrood ist ein gutes Brot, kezebrood ist ein gutes Brot, kezebrood ist ein gutes Brot, kezebrood, kezebrood, sexy, sexy Puppesebrood, Zeitungsinserate. Liegen auf dem Tisch. Doch ein Stückchen Käse schmeckt auch gut zu Fisch. Käsebrot ist ein richtiges gutes Brot. super sexy käsebrot. Ja. Genau. Käsebrot wird regelrecht verehrt. Käsebrot, lecker und gut. Käsebrot, sexy, sexy. Käsebrot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot, Käsebrot. Sexy, sexy Käsebrot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot. Super sexy Käsebrot. Ja, nein, nou begrijp ik het al. We kunnen nog stemmen, trouwens. Of had ik dat al gezegd? Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Sexy, sexy Käsebrot. Bam, bam, bam, bam. Ja, nou ja, zo is het wel weer goed. Even kijken, wat gingen we ook weer niet draaien? Inderdaad. Soms gaat het niet, soms kan het niet. Ja, dit gingen we niet draaien. Soms wil het niet en soms mag het niet. Maar zeg nooit stop. Ja, welk nummer moet ik eigenlijk draaien? Daar past geen strop, dus geef nooit op. Ja, je kunt nog stemmen, geef niet op. Maar ja, verdamme kinderen. Als hier maar geen kinderen doorheen zitten. Oh, Billy Charles is niet geworden, geloof ik niet. Gadverdamme kinderen. Mijn huis werd niet geleerd. Hebben die nog Chinese kinderen of zo? Portemonnee verloren. Dan hoort je met je dat kinderen zijn. Je kunt wel zeggen, alles ging verkeerd. Nou. Inderdaad, ik ben blij dat hij niet erin gestemd is. Helaas, je kan hem wel winnen trouwens. Ik hoef hem niet in mijn platenkast te hebben. Wil je kans maken op meneer Cactus? Stuur dan een cactus naar Radio 501 Studio. Aversluitje radio501.nl. Of natuurlijk de coupons weg. Wacht ervoor. Stuur je cactus naar Radio 501 Studio. Het coupoortje. De volle laag, ter attentie van Lucien of van Arwin of van Chris. Cactus, ter attentie van, ten name van. En Koepersweg, nummer 1. 624 AA, anonieme Audi file in Hoorn. Bij Blokker, anders komt ergens in Steenwijk en Wolt aan. En dan komen er allemaal hagelstenen op ter grootte van eieren. Even kijken, wat gingen we ook weer niet draaien? We hebben een winder! Wat hebben we wind? Nee, een winnaar. Even kijken hoor. Waar is alles heen? Even kijken hoor. Ja, we hadden een winnaar. Ik heb alleen geen pauk. Dus, zonder pauk. Even kijken. Moet ik even een liedje zingen anders? Sinterklaasje, Mick. Oh, dat is een ander liedje. Even kijken. Oh ja, we hebben een winnaar. Meneer Diamond, geloof ik. Of niet? Ja, dat houdt nog even spannend. Even kijken hoor. Ja, en wie... En wie is er nou weer? Zit er weer? Ja, en wie... En komt u maar naar beneden, wie heeft er gewonnen in deze Ramsplaatparade competitie, demo contest, winnaars geselecteerd waren Peter Jan Rens alias meneer Cactus, Billy Charles, even kijken, ja, wacht even hoor, even houden op een diepje op pauk. Ja, kom maar weer. Het lijkt me onweer. Even kijken. Hoort u het nog? Even kijken. Wie had het nog meer? Billy Childs en natuurlijk Benjamin Diamond. En de winnaar is geworden. De winnaar is geworden in de Ramslaat competitie. Zit hij er eigenlijk al in? Ja, hij zit er al in. Nummer 1 in de Ramslaat competitie. En binnenkort ook nummer 1 in de Ramslaat parade op www.vollelaag.nk is geworden Benjamin Diamond. En dit is nummer 1. Op radio 501. Met dank aan alle kiezers en luisteraars. En reageerders. Reaguurders. Ja, dat is altijd met nummer 1. Als je nummer 1 draait, heb je altijd een introductie te pakken. Zal ik nog een nummer draaien? Nou, als je nog een nummer wil draaien, stem dan nu op een nummer. Even kijken, tussen de 1 en de 12. En ik denk dat het 11 wordt. Dus we draaien even nummer 11. Even kijken... Oh yeah, baby. And whenever I wake up in the morning, I always make a knife for myself. I put it in a pan. And when I look in your shoulders, I see spots coming from your hair. Dandruff. And I pack the shampoo bottle and wash your hair. Wash your hair. Let's take the shower, baby. Let's take the shower. Wat gaan ze lezen zingen? Sunday you look like a pimp. I got a crush on your mother. Talk about what I'm feeling inside. You talk about my car. Talk about treating you like my queen. You give me your beer. Every time it's gonna be more and more. Baby, I'm not the richest, but I'm a rich personality. Benjamin Diamond is dat. En ik verwacht nu iets met een plaat te horen, maar voor mij staat er iets niet aan of zo. Nou ja, dit is een plaat. Een plaat die ik er heel mooi doorheen heb gemixt, alleen je hoort het niet. Dat is mooi. Even kijken, had ik daar niet een jingle voor? Even kijken hoor. Oh, de jingle hoor ik ook niet. Oh. Kijk hoor, zo. Even kijken, wat hadden we ook nog meer in het programma staan? Oh ja, muziek, even kijken. Zullen we nog gewoon de plaat weer af doen? Nee, weet je wat, ik doe dit even. Gewoon zomerse muziek hier in de zendtijd voor bekende muziek is dit Sunshine Reggae op Radio 501. Dat had je niet gedacht, hè? Klap maar even gezellig mee thuis. En ondertussen draait die plaat door en ik ga hier even kijken. Dus ik ga even de knop overdraaien, kijken wat er gebeurt. We'll be right back. say don't count on me at all. And once again, all you had to do is take a walk with me. Stop with me, wait for me out on the sidewalk. And I hear them once again. They ask me why I like the man in the middle. You don't need to upset me. Nope, I'm gone. Ritmisch. ja, probeer wat te mixen. Lijkt het meer een emulsie? Dat lijkt me trouwens ook wat. In plaats van dan zo'n Greatest Hits jaar mix, dat je dan gewoon een jaar emulsie hebt. Alle nummers gewoon door elkaar en dan overal zie je stukjes uit nummers. Wil je nog kans maken op die cd van meneer Cactus? Stuur dan een Cactus naar Radio 501 Coopersweg nummer 1. Ter attentie van de volle laag. Voldoende frankeren ook trouwens. Coopersweg 1, had ik dat al gezegd. 1624. Anonieme audiofiele. En hoorn. Bij Blokker, hè. We hadden net de Pet Shop Boys natuurlijk met computermuziek. En dit is ook computermuziek van niemand minder dan Messer Phil Framuller uit Moskou. Gezellige muziek voor tijdens de after dinner dip. Lekker bij een bak chips, de after dinner dip. Zij heeft ook een after dinner dip. Hoor je dat? Wow. Ja, ik wil even een nummer van Jinju draaien. Welk nummer zullen we draaien? Oh ja, emulsie, dat is een dingetje met stukjes erin. Even kijken. Even kijken, een liedje Mine heet het. En Mine! Maar dan een liedje. Van Jinju uit België is het trouwens. En het gaat over een man die dingen wil hebben. Eindelijk rock trouwens, wist je nog niet, maar komt hier een distortion voorbij. Speciaal voor luisteraars. Komt-ie! Oh, dat is een apart festival Monday Monday. Monday morning, and all time, I just that day. Monday, Monday, sometimes it just turns out that way. Oh, Monday morning, oh. You gave me no warning of what was to be. Dat er een persoonlijke gok bestaat. Qua met een witte baard. Hoor je dat? Er bestaat een persoonlijke god. Die ons vanuit de grote hoogten van zijn goddelijke apathie, zijn goddelijke atavie, zijn goddelijke apathie lief heeft. Op enkele uitzonderingen na. Op denken. Vroeger kon hij zelfs heel mooi denken. Urenlang kon ik naar hem luisteren. En nu, ja, er is niks meer aan te doen. Vindt u het goed dat hij voor ons denkt? Of heeft u liever dat hij voor ons danst? Ik heb liever dat hij voor ons danst. Dat is veel vrolijker. Vroeger danste hij de farandol, de almee, de branle, de fandango en zelfs de horlepijp. Zonder hem zou ik nooit iets anders gedacht en nooit iets anders gevoeld hebben dan die lage dingen die te doen hebben met mijn beroep van, ah nou ja, is niet belangrijk. Het schone, de genade, de laatste waarheden waren voor mij ontoegankelijk en daarom heb ik een noek genomen. Wat is, ja, wat is dat eigenlijk, een noek? Wat is een noek? Wat is een noek? Dat was zeker niet de enige. Zijn jullie niet van hier? Zijn jullie wel van deze eeuw? Vroeger had men narren, nu heeft men noeks. Oh. Althans, zij die het zich kunnen veroorloven. Ik heb een noek genomen. Leuke refreintje, nog maar een keer. Wat is een noek? Wat is een noek? Wat is een noek? Nou, dat zeg ik net. Ik kom dat uw geheugen niet meer zo goed is. Mensen, ik ben blij dat u er bent. Heus, oprecht blij. Ziet u? De weg is lang, wanneer men onderweg is gedurende 20 jaar. Ja, dat klopt, 20 jaar achter elkaar. En ziet u, mijn vrienden, we kunnen niet lang zonder het gezelschap van ons gelijken. Zelfs als de gelijkenis maar onvolkomen is. En daarom zullen wij, als u het goed vindt, een ogenblik bij u blijven. Voorwet wagen verder te gaan. Prettige avond, onvergetelijk. En het is nu niet afgelopen. Het schijnt me niet, het begint pas. Het is verschrikkelijk mooi. Net als in het theater, net als in het circus. Tennis, stenen, de schedel, verdomme! Heel veel zin in en dansen muziek uit Tahiti. Ik weet niet waarom. Oh. Nou, daar komt ie hoor. Dansmuziek uit Tahiti. Met jou of jou, hier op Radio 501. Jouw nummer 1. mama. Mariri mama. Ia uneie. Ia uneie. E no te mea. E no te mea. Marita e moni. Uo puto te pute. Atira no atura. Atira no atura. Mama itie. Mama itie. Te hoine iau. Te hoine iau. E papete. U kunt niet meer stemmen, hè, op de... Dat kan niet meer. Dat is een keer afgelopen. Ja, la la la la la la la la la. Ja, het lijkt heel erg op gewoon van de Jordaanse muziek. Maar andere ritme heeft het. Heel mooi. Ja, op Radio 501 was dit Tahitiaanse muziek, omdat ik daar zin in had. Niet omdat jullie daar zin in hadden. Inderdaad, dat heb ik voorvoeld. Even kijken, wat gaan we eigenlijk doen? Oh ja, liedje over... ik hoorde laatst iemand die was naar Dinan geweest. En niet Dinan Westhoef, de zanger van Kane. Nee, mijn naam is Dinan, ik zing bij Kane. En ik heb een goede stem. Wat, hoe krijgt dat? Die krijgt de CD er nou uit? Oh, aan die kant. Ja, inderdaad. Oh, pardon. Ja, dit clipje is eigenlijk heel leuk. Dus als jullie nou even dat clipje opzoeken, Koek de Dinan. Ga je gewoon dat clipje kijken en tegelijkertijd draai ik dan hier op de radio. Dat lijkt me echt heel interactief. Koek, koek, koek de Dinan. Oh, oh. It's hot, it'll break your teeth. If you try to bite into it. So if you wanna eat it, you gotta suck that Koek de Dinan. Suck it, suck it, suck it. Suck that Koek de Dinan. Suck it, suck it, suck it. Belinda van een plaat. En die plaat is opgenomen in een studio. En gebeurde door de band The Obsessions uit Haarlem. Haarlem, inderdaad, Haarlem. Haarlem. Hold me Belinda, 501. Why you say what is grown for me? If you treat me like a cat in a bag. Oh ja, volgende week is Tim Knol in de studio. Ik weet niet waarom, maar het schijnt dat het gaat spelen. If you push me on, you stop in a bag. Around me time. Keep on grown for me. No, no, no, no. If you treat me like a cat in a bag, no. Why you say you love me endlessly? No, no, no, no. If you push my hand, you stop in a bag. Put your arms around me tight. Keep on loving through the night. Inderdaad, dit was The Obsessions en dit is een liedje van Lola Kite. En ik geloof dat het nummer 1 is van de plaat, want dit is een nieuwe single. Ah, en het kan er wat langzamer, jongens. En er is iemand die er wat over wil zeggen. Hey, dit is Bo van Armored Eye. Je luistert naar Radio 501. Dit is de nieuwe single van Armored Eye. Helemaal niet van Lola Kite, de nieuwe single. Ach, Bo is zo niet vertrouwen. Toch mag ik je uitnodigen, denk ik. Het is helemaal niet de nieuwe single, wacht ervoor. Ja, het kan, ik hoor net dat het dit is A Road to Nowhere. Dat is een hele oude single. Dit is de nieuwe single. Ja. Wat was dat weer? Hold the weather? Nee. Love in the weather. Kijk die nieuwe clip. Nu niet. Ander keertje. Lolijkheid. Nou, toch maar een keer uitnodigen, denk ik, Lolijkheid. I'm Dana Fuchs and you're listening to fucking Radio 501. Is dit daar voor single? Oh, daar komt ie hoor. Breath and count to ten. Energy. with one foot in the grave, so do, do whatever you like, my friend. I just wanna ride again. I respect the time and I'll be there. Ja, Sail Away. Oh nee, ik bedoel een ander liedje. Dit is natuurlijk radio voor oren bestemd. Wat was het ook weer? Lola Kite met Love and the Weather. Hier op Radio 501. En tegenover mij zit, terwijl we even een nummer van Jeno instarten. Ja. Daar zit niemand minder dan Mark Schrander. Mark, neem ons mee. Wat gaat er om gebeuren in het volgende aantal uur? Nou, Lucien, dankjewel dat je me gaat aankondigen. Ik vind het een hele eer. Nou, volgende uur gaan we gewoon lekkere muziek draaien en een paar stukjes cabaret. En onze collega en mijn vaste rechterhand van het programma, Rogier van Diesveld, die schijnt op een camping in Frankrijk te zitten. Wat krijgen we nou? Ja, iedereen heeft vakantie en wie zitten hier? Lucien, Mark en Chris. Het zal is toch, niet zo zijn. Het is toch is van de pot geroepen. Iedereen zit op vakantie. Wel heb ik ooit. En dan zit die gozer nog mailtjes te sturen ook. Ja, inderdaad. Gaat hij een beetje mailtjes... Waar zit jij nou in één keer? Nou, heel ver. Diep in de put. Ja, goed, maar wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, radio. Blijf luisteren. Radio maken. Radio maken. Mensen die ik kan niet zo'n mooie show maken als jou natuurlijk. Nee, maar wat moeten die mensen die dan nu tv zitten te kijken doen? Nou, die horen dit toch niet. Gewoon tv blijven kijken. Pot voor drie dubbeltjes. Die moeten gewoon even inschakelen. Ik denk, ik vind gewoon, we moeten een e-mail bombardement uitrichten. En dat mensen gewoon tv... Spam. Ja. Spam op tv. Spam op tv. E-mail bombardement in de studio van Donos. Ja, vind ik ook. Ik vind het ook gewoon, weet je wel, dit komt toch in de krant. Ja. Waarom zou je tv kijken? Het wordt toch alweer opgezeken en zo. Wij staan van de week toch weer in de Volkskrant. Ja, wat vind je eigenlijk van die muziek van Jeno? Van wie? Ja, zie je wel. Nou, ik bedankt. straks muziek van te genieten. Even kijken. Ja, oh, wacht, het verkeerde liedje. Sunday Monday. Niet Monday Monday. Want die mensen, die mama's en die papa's, die hebben het ook de hele tijd mis ook. Hè. Monday Monday. Sunday Monday. So good to me. Na-na-na. Sunday Monday. Straks in uurtje drie. Op 501. Klinken de klanken van Schrander Potverdrie. De zondag is gevuld tot een uur of tien op 501. Monday, Sunday, te goed voor u. Ach, schakel in, zet die tv uit, wel non de ju. Het is afgelopen met Studio Sport en het Olympisch gelul. Want straks op Radio 501, cabaret het gelul. Zang. Alles wat je hoort op 501, gaat meteen weer de andere kant weer heen. Olé, olé, Sunday Monday, Sunday Monday, Sunday Monday, Sunday Monday, altijd goed voor een leuk kwartier. Het zal gebeuren op 501, 8 kwartier. En een reclameblok en twee keer de plaat voor je hoofd. Want ik had het zelfs, ik had het net nog beloofd. En dan vergeet je, dan vergeet je prompt de plaat voor je hoofd. Sunday, Monday. Oh, Sunday, Monday. En altijd weer. Nee, ik heb nou geen zin meer in. Kijk, waar is die kwam eigenlijk? Cheers down, ja, inderdaad. Oh, wacht, het is bijna afgelopen. Monday, Monday. Naar open. Monday, Monday. Wacht, hier moet dan de reclame komen. Maandag vraagt de printer om een nieuwe toner.